يبقى فصالة كفصالة الشعير أو التمر، یہاں تک کہ لوگوں کی ترچھت پیچھے رہ جائے گی جیسے جو کی یا کھجوروں کی ترچھت ہوتی. کھجوروں برتن میں کھجوریں رکھی ہوئی ہیں، لوگ چن چن کر کے کھاتے رہتے ہیں اور پیچھے ردی کھجور رہ جاتی. پھر ردی کھجوروں میں سے جوشی ہوتی ہیں ان کو چن چن کر کھا لیتے ہیں، پیچھے ایسی رہ جاتی ہیں کہ وہ کھانے کے قابل نہیں ہوتی. فرمایا اسی طرح اللہ تعالی چھان چھان کر لوگوں کو اٹھاتے رہیں گے اور پیچھے رہ جائیں گے بالکل ترچھت. لا یبالیہم اللہ بالتن، اللہ تعالی ان کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا. میں اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کرتا ہوں کہ ہم تو ترچھت رہ گئے ہیں، ہماری آپ کو کیا پرواہ ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک عورت کو ہم پر مسلط کیا ہوا ہے، ظالم حکومت کو ہم پر مسلط کیا ہوا ہے، ڈاکوؤں کو اور بدمعاشوں کو ہم پر مسلط کیا ہوا ہے. انسانی قیمت باقی نہیں، ہمارے اندر انسانیت نہیں رہی تو ہماری قیمت کیا پڑے گی. دوسری روایت میں عون بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، میں یہ تفقد یفقد، جو شخص کے راحت و سکون کی تلاش میں مارا مارا پھرے وہ عاجز آ کر تھک جائے گا لیکن یہ چیز نہیں ملے گی. اس جہان کا خمیر ہی ایسا تیار کیا گیا ہے کہ مطلق راحت اگر کوئی شخص چاہے نہیں ملے گی، یہ دنیا میں ہے ہی نہیں. تو آپ ایسی چیز کو تلاش کرنے چلے ہیں جس کا وجود ہی نہیں ہے. ہم میں سے ہر شخص اس کا خواہش مند ہے کہ راحت و سکون ملے، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی بیماری ٹھماری نہ ہو، کسی قسم کا کوئی قضیہ کہانی نہ ہو، پھر وہ اس جہان میں نہیں ملتی. کسی اور جہان کو تلاش کیجیے. اس جہان میں قدم رکھا ہے تو یہ سوچ کر رکھیے کہ یہاں مسئلہ ملا جلا ہے، سکون بھی ہے ساتھ پریشانی بھی ہے، راحت بھی ہے تکلیف بھی ہے. یہاں کوئی راحت ایسی نہیں جس کے آگے پیچھے تکلیف نہ ہو، اور کوئی راحت کوئی تکلیف ایسی نہیں جس کے آگے پیچھے راحت نہ ہو. آپ بیمار پڑ گئے تکلیف کی چیز ہے، لیکن ذرا غور فرمائیے اللہ تعالیٰ نے آگے پیچھے کتنی راحتیں رکھ رکھی ہیں. گھر ہے رہنے کے لیے، پانی پینے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے، دوا دارو پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے، تیماردار پیدا کر دیے ہیں، معالج پیدا کر دیے ہیں، پوچھنے والے پیدا کر دیے ہیں. آپ کی ایک بیماری کتنی چیزوں راحتوں کا سامان بن گئی، اور آپ کی ایک بیماری نے کتنے خدام کو خدمت کا موقع دے دیا. یہ سب کی سب نعمتیں ہیں، دعا کیا ہے. لیکن قبر میں خدا نہ خواستہ کسی کو تکلیف ہو، کوئی پوچھنے والا ہوگا، کوئی سر دبا دے، کوئی پاؤں دبا دے، کوئی کمر دبا دے، کوئی کہے کہ میں پانی لے آؤں، کوئی کہے ڈاکٹر کو بلا لاؤں، کوئی کہے کہ اسپرین کی پڑیاں لے لیجیے، ٹکیے لے لیجیے، کوئی ہوگا. یعنی کہ لقمہ آپ کھاتے ہیں سبحان اللہ لذیذ ہے، لیکن آگے پیچھے اس کے کتنی مشقتیں ملا دی گئی ہیں، ان کو تو بھی ذرا سوچیے. کھانے کے دسترخوان پر آنے سے پہلے پہلے اس پر کتنی محنت لگائی گئی ہے، اور ایک عالم کا عالم، جہان کا جہان اس کی تیاری میں مصروف رہا ہے. ہمیں تو پسند نہیں آتی روٹی، اور ہم تو لذیذ نہ ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کر کے جلدی سے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن تمہیں غور بھی کیا کہ مالک نے اپنے کارخانے کے کتنے ملازموں کو اس کے لیے استعمال کیا ہے, آسمان والوں کو بھی زمین والوں کو بھی, فرشتوں کو مقرر کیا اللہ تعالی نے ان غذاؤں کے تیار کرنے کے لیے, ہواؤں کو, سورج کی روشنی کو, چاند کی چاندنی کو, گرمی اور سردی کو, زمین کی حرارت کو, زمین کی نمو کی قوتوں کو, پانی کو, اور دوسرے جو پھر محنت کرنے والے ہوتے ہیں کسان ان کی محنتوں کو. ذرا غور تو فرمائیے, آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس ایک لقمے کی تیاری پر کارخانے عالم کا کتنا خرچ آیا ہے اور حضرت کو پسند نہیں آئی. کھانے کے دسترخوان پر آنے سے پہلے پہلے کتنی محنتیں اور مشقتیں اس پر ہوئیں. آپ نے لقمہ منہ میں ڈال لیا تو اب اندازہ فرمائیے کہ آپ کی کتنی قوتیں استعمال ہو رہی ہیں اس کے چبانے پر. کسی اطبا سے پوچھئے کتنی رگیں حرکت کرتی ہیں اس کے چبانے پر. اور یہ کارخانے خدائی کے لشکر ہیں جو خدمت میں لگے ہوئے ہیں. پھر آپ نے اندر پہنچا دیا لقمہ, میں دن رسول کیا, میں چھوٹا بچہ تھا تو مجھے اس پر بہت تعجب ہوا کرتا تھا کہ سائیکل کے وہ اس میں ہوا بھر دیتے ہیں لیکن نکلتی نہیں ہے وہ. میں نے کہا جب اس میں ہوا داخل کرتے ہیں پہیے کے اندر تو پھر اس کو نکلنا نہیں چاہیے, یہ اس کے اندر جو بال ہو تو اس کا فلسفہ میری سمجھ میں نہیں آیا تھا. آپ نے میدے میں داخل تو کر لیا لیکن پھر آپ نے غور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فوراً ہی ڈھکن دے دیتے ہیں, پھر نکلے گا نہیں. اگر خدا نہ خواستہ نکلے تو پھر ہر وقت کیا ہوتی رہے. یہ ایک انتظام ہے, حضرت غور فرمائیے, چھوٹا سا انتظام ہے کہ لقمہ ڈال دیں آپ پھر محفوظ کر دیں گے اور نکلنے نہیں دیں گے. اس کے بعد میزے کی قوتیں, جاذبہ قوت الگ ہے, ماسکہ قوت الگ ہے, ہاضمہ قوت الگ ہے, وہ اپنے کام کر رہے ہیں. اور جو اس کو جگر تک پہنچایا جاتا ہے, جگر اپنا کام کرتا ہے, پھر انتڑیوں میں پہنچایا جاتا ہے, انتڑیاں اپنا کام کرتی ہیں. یہ تشریح الاعضاء مستقل ایک فن ہے اور علم طب کا بہت بڑا شعبہ ہے. یہاں اوپر کے راستے سے اندر پہنچانے تک اور خارج ہونے کے راستے سے خارج ہونے تک کتنے مراحل اس پر گزرتے ہیں اور اللہ تعالی نے کتنی مشینیں اندر لگا رکھی ہیں. تو یہ آسانی سے کھاتے نہیں ہیں بلکہ اس پر بھی طاقتیں صرف ہوتی ہیں. اسی طرح شادی کرتے ہیں, گھر آباد کرتے ہیں, لیکن کتنی آفتیں شادی ساتھ لے کر آتی ہے اس سے پوچھو. امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت شادی کی کیا تعریف ہے, فرمایا سرور و شہر, ایک مہینے کی خوشی, اس کا نام شادی رکھا ہے, شادی خوشی کو کہتے ہیں. ثم ماذا, عرض کیا گیا کہ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے, فرمایا لزوم و مہر, مہر لازم آ جاتا ہے. اس کے بعد فرمایا ہموم و دہر, دنیا بھر کے زمانے بھر کے فکر. کہا کہ پھر کیا ہوتا ہے, فرمایا قصور و زارن, کمر دوری ہو جاتی. تو کون سی خوشی یہاں ایسی ہے جو مشقتوں کے اندر لپٹی ہوئی نہ ہو, اور کون سی مشقت ایسی ہے جس کے ارد گرد انعامات الہیہ کا احاطہ نہ ہو. اگر آپ چاہیں کہ خوشی ہی خوشی ملا کرے یہاں, تو آپ ایک ایسی چیز کے طالب بن کر جا رہے ہیں جو اس دنیا میں نہیں پائی جاتی. اس کو حضرت تبدرزہ فرماتے ہیں وَمَنْ يَتَفَقَّدْ يَفْقَدْ، جو شخص کسی چیز کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے گا وہ اس کو گم پائے گا. یہاں بہت سے امور ایسے پیش آتے ہیں، بلکہ کہنا چاہیے کہ قدم قدم پر پیش آتے ہیں جو آدمی کے سینے کو چھلنی کر دیتے ہیں، دل کو زخمی کر دیتے ہیں، درد مند کر دیتے ہیں، آدمی بلبلا اٹھتا ہے. بہت اچھا، لیکن چارہ کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ صبر. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم تمہاری آزمائش کریں گے، اور واللہ آزمائش کریں گے، قسم کھا کر فرماتے ہیں، لام مؤتیہ للقسم ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، نون بھی تاکید کا، لام قسم کا، بخدا ہم تمہاری ضرور بضرور آزمائش کریں گے، اور یہ تمہاری آزمائش کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے، تمہیں امتحان میں بیٹھے ہو، ممتحن تمہارے نمبر لگائے گا. ویسے نہیں امتحان لیا جاتا، اس کا نمبر دیا جاتے ہیں، پاس اور فیل کا فیصلہ کیا جاتا ہے. پھر پاس ہے تو اعلیٰ درجے کے نمبر ہیں، یا کم درجے کے نمبر ہیں، یا درمیانے درجے کے نمبر ہیں. تو ہم تمہاری آزمائش کریں گے، پرچہ کیا ہے جس میں امتحان ہوگا؟ بھوک دے کر، خوف دے کر، جان مال اور مالوں میں اور پھلوں میں کمی دے کر تمہاری آزمائش کریں گے. وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے، تمہارے صبر کا امتحان ہے. تم جانتے ہو جتنا کوئی حوصلہ رکھتا ہے اتنا ہی بڑا آدمی ہوتا ہے، اور جتنا کم ظرف ہوتا ہے اتنا ہی گھٹی آدمی سمجھا جاتا ہے. تو جو لوگ کے صبر کرنے والے ہیں ان کو خوشخبری دے دیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمان مبارک سے خوشخبری سن کر سبحان اللہ مسلمانوں کو کتنی تسکین ہوگی. صابرین کون ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان کو کوئی سی مصیبت پہنچے. علماء فرماتے ہیں مصیبت ان کی تنقید تقلیل کے لیے ہے، یعنی چھوٹی سے چھوٹی مصیبت بھی پہنچے، بڑی سے بڑی تو پہنچ ہے ہی، چھوٹی سے چھوٹی مصیبت بھی پہنچے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں، ہم اللہ کا مال ہیں، اور مالک کو حق پہنچتا ہے جیسے چاہے تصدق کرے، کوئی شکایت نہیں. آپ کپڑا خرید کر کے لائے ہیں، چاہے تو اس کے گدے بنا لیں، فرش بنا لیں، پردے بنا لیں، اور چاہے اپنا لباس تیار کر لیں. لباس تیار کرنے پر بھی عارفین تو ہر چیز سے عذرت پکڑتے ہیں. اگر فرماتے ہیں ایک لباس کو دیکھ لو کس مراحل سے گزرتا ہوا تمہارے سینے سے لگا ہے، سب سے آخر میں درزی نے اس کے بند بند پر، اس کی تار تار پر سوئیاں چبھوئی ہیں، تب تمہارے پہننے کے قابل ہوا ہے. کسی سے اس کے سینے سے لگنا آسان بات ہے، اور پھر جب ذرا میلا ہو جاتا ہے تو دھلائی. پھر جب کوئی سی مصیبت پہنچے تو کہتے ہیں انا للہ، ہم اللہ کے ہیں، ہمارے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے مالک کی جانب سے ہو رہا ہے، اور وہ مالک رحیم ہے، شفیق ہے، کریم ہے، ہمارا خیر خواہ ہے، وہ حکیم ہے، جو معاملہ بھی کرتا ہے ہمارے ساتھ حکمت کا کرتا ہے. بعض لوگ شفیق ہوتے ہیں لیکن حکیم نہیں ہوتے، بعض حکیم ہوتے ہیں لیکن شفیق نہیں ہوتے. ہمارا مالک ایسا ہے کہ وہ سب سے زیادہ رحیم اور شفیق بھی ہے اور سب سے زیادہ حکیم بھی ہے. جب اس کی شفقت پر اور اس کی حکمت پر اعتماد ہے تو تم کیوں گھبراتے ہو پریشانی سے؟ خوش ہو جاؤ الحمدللہ. بچہ تو نادان ہوتا ہے, ماں کپڑے اتار کر کے ذرا سا پانی ابھی ڈالتی ہے تو بچہ چلانے لگتا ہے. حالانکہ وہ سیانے کہتے ہیں کہ آدمی کھا کے تو پچھتاتا ہے, نہا کے نہیں پچھتاتا. وہ یہ تو کرے گی کہ میل اتار دے گی, بدن صاف کر دے گی, لیکن نادان ہے, اپنی ماں کی اتنی شفقت پر بھی اس کو اعتماد نہیں. اے انسان, تو بچے سے بھی زیادہ نادان ہے کہ اپنے مالک کی شفقت پر تجھے اعتماد نہیں. ذرا تجھے تھوڑی سی مزاج کے خلاف ہوتی ہے تو پریشان ہو جاتا ہے, چلاتا ہے, جگہ جگہ شکایتیں لیے پھرتا ہے. انا للہ, ہم اللہ کے لیے ہیں, وانا الیہ راجعون, اور ہم اسی کی طرف لوٹ جانے والے ہیں. ایک ادنا سے ادنا چیز پر بھی, تکلیف پر بھی ہمیں اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایک بندہ, اس کے پیسے جیب میں تھے, ایک کونے میں تلاش کرتا رہا جیب کے اور دوسرے کونے میں پیسے پڑے ہوئے تھے, اتنی جو پریشانی ہوئی اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. اللہ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمہ. یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے مالک کی طرف سے, ان کے رب کی طرف سے شاباشیں ہیں اور رحمتیں ہیں اور عنایات ہیں. واولئک هم المهتدون, یہی سیدھے راستے پر. تمام مصائب کا علاج صبر ہے. حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں جو شخص کے صبر کو ان تکالیف کے لیے ڈھال نہیں بناتا وہ عاجز ہو کر رہ جائے گا, کوئی پھر اور کوئی چیز نہیں. انجمن سلف روشان اسلام کے ریاض احمد گوھر نے کہا کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے, وہ پاکستان میں ایک دینی جماعت کے سربراہ ہیں. ایک شہر پہلے بھی مہدی کا ظہور ہوا تھا, اب تم نے یہ مجھے پہلے دیا تو میں اپنی ساری تقریر چھوڑ دیتا, اسی پر تقریر کرتا, یہ مجھے پہلے دے مل جاتا. اور وہ آج تک ایک دینی جماعت کا سربراہ ہے, بلکہ اب اس کی جگہ اس کے قائم مقام چوتھا سربراہ ہے. کھوٹے سکے, پاکستان میں مہدی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بھائی شاہ اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ما بیقین میدانین کہ حضرت مہدی دامان قیامت ظاہر خواہد شد. ہمیں ایمان ہے کہ حضرت مہدی قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے, لیکن کب؟ جب کہ ہم مانیں گے ان کو اس وقت جب کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیت اللہ میں ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی. اب جاہلوں کے سامنے کوئی لفظ مہدی کا لفظ بول دے اور اس پر ہمارا وقت بھی ضائع کرنے لگے, اپنا وقت بھی ضائع کرنے لگے اور تمہارا ایمان ضائع کرنے لگے, اس کا کیا علاج؟ مولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه فبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد, فقد أخرج أبو نعيم في الحلية عن شرحبيل أن أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه كان إذا رأى جنازة قال اغدوا فإنا رائحون وروحوا فإنا غادون موعظة بليغة وغفلة سريعة كفى بالموت واعظا يذهب الأول والأول ويبقى الآخر الآخر في المنف

ان مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ویتیمن اور یتیم کو اس کی یتیمی کی وجہ سے، اور اس کھانا کھلانے کا منشا شفقت علی الیتیم ہے، یتیم کے حال پر شفقت کرنا. وہ اسیرن اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اس لیے کہ جیل کی چار دیواری نے ان کو دنیا سے کاٹ دیا ہے. سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جیل سے رہا ہوئے تھے تو کہتے ہیں کہ جیل کے دروازے پر لکھ آئے تھے کہ تو زندوں کی قبر ہے. سوال کر رہا تھا کہ والدین تو سرکاری ملازم ہیں اولاد کی تربیت کے لیے، تربیت ان کے اختیار میں نہیں، تربیت کے اسباب اللہ تعالی پیدا فرماتا. یہ تو ملازم ہیں، چارہ ڈالنے والے، مویشیوں کو چارہ ڈالنے والے، اور مالک کو حق ہے کہ ایک ملازم کی جگہ دوسرا ملازم رکھے. تو ہم لوگ پہلے تو اپنی فکر کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کیسے گزرے گی، اور بڈھے ہو جاتے ہیں خود تو اپنی زندگی سے مایوسی ہو جاتی ہے، لیکن اولاد کی فکر ستائے رکھتی ہے. چین نہیں کسی وقت بھی، سکون کسی وقت بھی نصیب نہ ہوا، اور جو چیز کے فکر کی تھی اس کے